Lipo jina lipitalo majina yote, jina hilo ni Yesu. Lipo jina lipitalo majina yote, jina hilo ni Yesu. Lipo jina lipitalo majina yote, jina hilo ni Yesu. Lipo jina lipitalo majina yote, jina hilo ni Yesu. Nalinua jina lako takatifu, nalinua jina lako, nalitukuza jina lako takatifu, nalitukuza jina lako. Naliabudu jina lako takatifu, naliabudu jina lako, nalisujudia jina lako takatifu, nalisujudia jina lako. Ninalitaja jina lako takatifu, ninalitaja jina lako, naliheshimu jina lako takatifu, naliheshimu jina lako. Ninaliimba jina lako takatifu, ninaliimba jina lako. Lipo jina, lipo jina lipitalo majina. Magari yao na farasi zao, lakini mimi nakutaja Yesu. Wengine wanaabudu miungu yao na sanamu zao, lakini mimi nakuabudu Yesu. Wengine wanataja mali zao na nyumba zao, lakini mimi nakutaja Yesu. Wengine wanajivunia mafanikio walionayo, lakini mimi najivunia Yesu. wengine wana kiburi kwa hivyo vitu walivyo navyo. Lakini mimi jeuri yangu ni Yesu. Wengine wameasi, wamesahau uliko watoa, wamelikana jina lako. Wengine wame